शांत सनातन अप्रमेय नित्यं परमं शांति प्रदं निर्विकार निष्पाप अमरत्वितं स्वामी सत्यं वदं ब्रह्मा पूजित शंकराराधितं शेष सहस्रमुख वर्णितं निज मायाकृत राम रघुकुल मणिं वंदे करुणाकरं अतुलित बल धामा पूरण कामा हेम शैल तन धारी असुरों के वन को अग्नि समाना अगणित गुण भंडारी अंजनी सर्पंकज केसरी आत्मज रुद्र रूप त्रिपुरारी रघुवर प्रिय भक्तवान राधीश्वर गतिमति सबसे न्यारी जय पवन देव के धर्म पुत्र जय अतिशय अचरजकारी महावीर महाभट मंगल कारण मंगल के अवतारी भक्त प्रधान नमो नमः महाबलवान नमो नमः अवजलयान नमो नमः जय हनुमान नमो नमः जामवंत ने जब किया कपिबल का गुणगान बजरंगी को आ गया बिसरे बल का ध्यान यूं बोले हनुमान जब तक न मैं लौटू यहां सुधि लेके सीता मात की अलमूल खा रहना यही गणना न कर दिन रात की श्री राम जय जय राम कह विस्तार तन का कर लिया फिर उड़ चले उसके नगर जिसने सिया को हर लिया कपि उड़ चले उसके नगर जिसने सिया को हर लिया। देवताओं को तो अपनी ही पड़ी रहती है, दूसरों का बलाबल मापने की धुन चढ़ी रहती है, परीक्षा लेने की लालसा हर घड़ी रहती है। तभी तो हनुमान जी जैसे भक्त शिरोमणि शक्तिमान महातेजस्वी के पथ में भी उनकी उपस्थित की हुई कोई न कोई बाधा खड़ी रहती है। समुद्र का इंगित पाकर उड़ते हुए हनुमान जी से यूं बोला मैं नाथगिरी मुझे बहुत प्रिय राम राम दूत कर लो यहाँ पल दो पल विश्राम फिर करना कुछ काम सिंधु और मैनाक को कपि ने किया प्रणाम बोले सेवक के लिए वर्जित है विश्राम प्रमुख राम का काम। खड़ी हो गई मार्ग में सुरसा बदन पसार। प्रगट नाग माता करे देवों का आभार, भेज दिया हार। हनुमान जी सुरसा नामक आपदा से मुक्ति पाने के लिए उसे ऐसा वचन देने लगे। राम काम करके इधर से मैं लौटूंगा तो स्वयं बनूंगा ग्रास तेरे भोजन का। सुरसा न मानी और दोनों में विस्तार की होड़ लग गई। जितना पसारा मुख सुरसा ने उससे द्विगुणित किया विस्तार कपितन का। धर लघु रूप कपि मुख में भ्रमण कर लौटे जब मुख किया शतयोजन का। बोली सुरसा के मैंने रोका नहीं पथ तेरा, कार्यक्रम ये तो था बनाया सुरगण का। सुरसा ने हनुमान जी की भली भांति परीक्षा ली और पूरे पूरे अंक दिए। जान गई सुरसा के हैं कपि बल बुद्धि निधान, राम काज सफल का आशीष किया प्रदान, हो गई अंतर्धान। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य निर्विघ्न कहाँ संपन्न हो सकता है। सुरसा गई तो सिंहिका आ गई। राक्षसी एक सिंधु में रहती, उड़ते हुए खगों को कहती, पकड़ के छाया मार गिराए फिर उनको आहार बनाए। जान गए कपि उसकी माया, बाधा को मार्ग से हटाया, पवन तनय हनुमत बलवीरा पहुंच गए सागर के तीरा। लंका के द्वार पर जाकर हनुमान जी ने देखा, नाम लंकिनी नगर रक्षिणी डटकर खड़ी दुर्ग के द्वार। नगर प्रवेश कियो कपि चाहे मशक समान रूप लघुधार, कहे लंकिनी कहाँ चला तू धूर मेरी आँखन में डार, मूर्ख तू नहीं जाने जग के सारे चोर मेरे आहार। कपि ने मारी एक मुष्टिका मुख से बही रुधिर की धार, गिरी भूमि धन मनी उठी फिर अपने तन की सुरत संभार। बोली रावण पर ब्रह्मा ने जब खोला वर का भंडार, तब मुझको संबोधित करके बोले ऐसे वचन उचार। जब कोई वानर लंका आए मार मुष्टिका तुझे गिराए, तब तू समझना बिना बताए असुर विनाश के दिन अब आए। वह कपि को प्रणाम कर बोली, राम दूत का तुमको गौरव, कुछ न तुम्हारे लिए असंभव, तुम अंतर में राम को धर के निर्भय जाओ बीच नगर के। हनुमत ने नगर प्रवेश किया, माया के नगर में कहाँ सिया, अविलंब ये खोज लगानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। विचित्र देश विचित्र परिवेश, सारे परिवेश में जैसे माया का समावेश। राम का आदेश दायित्व विशेष लेके राम दूत लंका में घर घर जाता है, किंतु सीता कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। रावण के महल में करता प्रवेश, जहां निद्रा निमग्न एक नारी को पाता है। सिया वनवासिनी महल में मिलेगी कहां, विरही नैनों से कहां नींद कनाता है। राम जी की परिणीता ये नहीं कदापि सीता, लेके ये विश्वास हनुमान लौट आता है। हनुमत देखा भवन एक भवन सर्व से भिन्न, तुलसी के पौधे यहाँ और रामायुध चिन्ह। ओ अचरज में केसरी नंदन, चरागार में सजन। ओ राम राम कहे जगा विभीषण, हुए निश्चिंत केसरी नंदन। ओ कपि ब्राह्मण का वेश बना के, हेते राम निष्ठ से आके। ओ पूछे करके नमन विभीषण, विप्र कहो आए किस कारण। ओ क्या तुम हरि के दास हो भाई, मन चाहे करूं तुमसे मिताई। ओ क्या तुम राम चरण अनुरागी, दिया दरस मोहे किया बड़ भागी। राम कथा हनुमत कही और कहा निज नाम, धन्य विभीषण देख कर राम भक्त निज धाम। तुम सुनो पवन सुत लंका में, कुछ ऐसी रहनी हमारी है, जैसे दांतों के बीच रहा करती जीवा बेचारी है। रघुनाथ वो दीनानाथ, अनाथ पे क्या कभी कृपा दिखाएंगे, क्या किसी जन्म के पुण्य कभी मुझे राम का दर्श कराएंगे। मैं तामस देही निश्चर हूँ, मन किंतु राम से जुड़ा हुआ। प्रभु भेद करें नहीं भक्तों में, ये उनके विषय में सुना हुआ। कपि बोले मुझको ही देखो, कहाँ ऊंची जाति कुलीन हूँ मैं, फिर भी हूँ उनका कृपा पात्र, चंचल स्वभाव मतिहीन हूँ मैं। रटे विभीषण नाम, राम की छवि देखे बिना हनुमत राम के काम, करे भक्ति निष्काम ले। रंगे राम के रंग, एक हुए दो भक्त मन के। सुन राम प्रसंग, डूबे परमानंद में। राम दूत ने राम भक्त को राम की व्यथा सुनाई, मनुज समान विरह में कैसे व्याकुल हैं रघुराई। कहाँ मिलेंगी जानकी माता, मित्रब शीघ्र बताओ। राम काम में बन सहयोगी, अक्षय पुण्य कमाओ। सीता जी की दशा बताते हुए विभीषण ने कहा, सुनो मित्र, वो रामचंद्र की प्रिया सिया विदेह नंदिनी अशोक वाटिका में है सशोक दृष्टिबंदिनी। पता सिया का प्राप्त कर कपीश पल को खो गया, उसे लगा कि जैसे आधा काम सिद्ध हो गया। सुमिरन करके श्री राम लला, बजरंग बली उस ओर चला, जहाँ बंदिनी राम की रानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है।